Mikrofon size hocam. Kayıt yapıyor şu an. Ben sizi bekliyorum. Hocam tebessüm konusu hakkında bize biraz malumat verebilir misiniz? Bilgi verebilir misiniz? Soru ya duyamıyor ki ondan içerideki ben şey ben söyleyeyim hayır sigara konusunda ne dersiniz diyorlar. Sigaranın üzerinde yazıyor. Geç söyle gel bak ne diyor. Sigaranın üzerinde yazıyor onun fetvası. Git bak ne diyor. Duyuyorlar abi herhalde. He? Duyuyorlar sen orada gel. Hadi tamam duyduysan cevabını versinler. Sigaranın üzerinde yazıyor onun fetvası. Bakın ne anlamış. Kim soruyor? Biri soruyor ya. Sen kaşın yana görsen. Soru neydi? Hayır ben onu görmedim diye soruyorlarmış hanımlar şeyler de. Haramlığı konusunda. Sağlığa zararlı olan her şey haramdır. Kulle musrifin haram. İsraf haramdır. Neyse tamam. Üzerinde yazan, yazılan onun cevabıydı. Yine de biz verelim cevap. İslam bir şeyi haram kılarken bazen illeten haram kılar, bazen ismen haram kılar. İsim olarak işte domuz haramdır, işte eşek eti haramdır. Efendim, abim canım kardeşim. Evet uçtum sağ salim. Hayrola yine ben konuşuyorum orada, o benim sesim mi? Neredesin? Ne? İnternette mi? He çok güzelmiş. Ya. Biraz korktum ama. He iyi. iyi korkmadım ya. Allah razı olsun. Havada da kapattırıyorlar. Evet. Ne yapıyorsunuz? Odada mısın? Kim var kim yok? Hayır olur. Biz de geldik işte oturuyoruz. Arkadaşlar var. Hepsinin sana selamı var. Şerif mi hocam? Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm. Oturuyoruz. Cafer sağ tarafımda. Mücahit sağ tarafımda. Mücahit. O da Mücahit. He? Kıskanacaksın tabii ki. Kıskanacaksın. Bir dahaki sefer de seni uçururum. Hadi bakayım. Hadi selamun aleyküm. Görüşürüz. İki güzel ismi kapmışlar. Aleyküm selam. Buradan da selamlar. Teşekkür ederim. Sağ ol. Allah razı olsun. Efterine yapışsaydı gelir mi? Odadaymış da sohbet. Hocam bir keramet gösterin oda gelsin hemen. Olmaz mı? Sesi geldi işte. Evet hocam. Hocam. 5 dakika. İslam gitti hocam. Haram durum beyanındaki. Evet. Yani İslam haram kılış hususunda noktasında bazen bazen ismen haram kılar, bazen illeten haram kılar. İsmen haram kılma, hepinizin de yine bildiği gibi domuz eti haramdır der, eşek eti haramdır der. Açık net bir ifade kullanır, işte kan haramdır falan. Bir de illeten haram kıldığı şeyler vardır ki bunlardan işte israf haramdır der, kulli musrifin haram. İsraf haramdır. Neyin israfı haram? Her şeyin israfı haram. Zamanın ısrafı bile haramdır. Ama her birisinin seviyesi farklıdır. Yani haramların seviyeleri de farklıdır. Ama haram. Soru sigara hukuku. Sigaranın haramlılığı o kadar açık ve net ki bırakın bir tane delil. Birçok delillerle bunu şey yapabiliriz, anlatabiliriz. Örneğin kulli musrifin haram ifadesi sigarayı da içerisine alır. Yani bir illet zikreder. İsraf haramdır der. Sigara gayet açık ve net bir ifadeyle israftır. Bu bir ihtiyaç değildir. Eğer birileri kalkar da işte benim ihtiyacım var, ben içmedim mi elim ayağım titriyor falan. İçki de aynıdır. Yani adam içmedi mi el ayağı titremeye çalışıyor. Hatta günlük yarımlık içmesi gerekir. Yoksa onu da el ayağı titriyor. Alıştırmış bünyesini. Hani bu bir israf haramdır. Bunun yanı sıra ayetin umumi ifadesiyle kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bak, bu da bunun içerisine girer. Her ne kadar ayeti celilenin nuzul sebebi farklı bir şey de olsa, itibar lafzın umumiliğinedir, sebebin hususiliğine değildir. Bu da bir kuraldır. İtibar lafzın umumiliğinedir, sebebin hususiliğine değildir. Ha. Burada kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Sigara içen bir adam kendi eliyle kendisini tehlikeye atan bir insandır. Ve bu bellidir. Yani bunun sonuç itibarıyla artık bin bir türlü hastalıklara yol açıyor. Öyle mi? Evet. Tedrici bir intihardır bak. Ona da girer. Tedrici bir intihardır. Ona da girer. Ondan sonra Müslüman elinden dilinden bir başkasının emin olduğu kimsedir. Sigara içmeyen bir Müslüman sigara içenin elinden dilinden emin değildir. Ve yine Allah Azze ve Celle söyler, ben zulmü kendi nefsime haram kıldım, onu sizin aranızda da haram kıldım. Yani birbirinize zulmetmeyin. Sigara içen bir erkek hanımına zulmediyor, çoluğuna çocuğuna zulmediyor, nefsine zulmediyor. Ondan sonra yine Müslim'deki bir hadis-i şerif, İnsanların hoşlaşmadığı kötü kokulardan melekler de hoşlaşmaz ve yanlarına yanaşmazlar diyor. Ha, çok unutabilirsiniz bunu artık. Ve sigaranı kendi üzerinde de yazıyor. Ayet-i Celle yine hatırladım, bunu da söylemekte fayda var. O Resul ki size iyi ve temiz olan şeyleri helal, kötü ve pis olan şeyleri haram kılar. Sigaranın iyi, temiz olduğuna kimse bir şey söylemez. Sigaranın kendisi bile söylüyor. Ben zararlıyım. Ben seni öldürürüm bak. Benden dost olmaz. O kendisi söylüyor. Hani kendi fetvasını kendi veriyor. Sarhoşluk verici etkisi. O da girer onun içerisine. Var. Onun içerisinde de var sarhoşluk veren madde. Ramazan'da şöyle üst üste 2-3 tane için bak kafa bulur. Kafa yapar yani. Yani yemeği yer yemez hemen şey yapın, 2-3 tane birden. O yönlü de bir illeti var. Gayet açık ve net. İnşallah anlatabilmişizdir. Soruyu soran da rahatlamıştır. Tabii artık burada burada birilerine rahat kıl arkadaşlarım. Soruyu soranlar halin müptelası olanların hayrını dilemekle. Evet. Yani soruyu soran arkadaşlar bana sorsalardı direkt ben zaten bunları anlatacaktım onlara. İşte o da zaten sürekli kendi aranızda konuşuyorsunuz. Bir de farklı bir dilden duyalım diyedir. Ben de inanıyorum ki bunlar basit şeyler. Bunlar bilinen şeyler. Bir de misafir hocamızdan duyalım demişlerdir. Evet. Hocam tevessülle ilgili. Tevessülle ilgili soru sor. Tevessülle ilgili hocam, bize bir ders yap dersin gitmez bu saatten sonra. İbn Teymiye birinci cilinde Ama hadisesinde git abdest al, iki rekat namaz kıl. İşte seni Allah katında kendime şefaatçi, kendimi de sana şefaatçi kılıyorum diye bir hadise vardı yani. Birisi bir şefaatçi, birine de şefaatçi. Yani ikisi de şefaatçi olur. Orada şefaatçi olma hususu nedir hocam? Hani ona geliyor ya ki ya Resulallah işte dua et Rabbine benim gözlerimi açsın diyor. Burada birinci olarak aslında dün dersini işlemiştik. Yol yorgunu olmamıza rağmen dün internette de işledik bu dersi. Evet. Burada anlaşılması gereken en önemli noktalardan bir tanesi, demek ki insanların makamıyla, mevkisiyle, hatırı ile Allah'tan bir şey istenmez. Eğer böyle olmuş olsaydı o insan evinden gelmezdi. Hatta ama kim bilir bin bir türlü sıkıntılarla gelmiştir. Öyle mi? Yani normal gören bir insanın Allah Resulü'nün yanına gelmesiyle görmeyen ama bir insanın gelmesi farklıdır. Bu adam ta kalkıp Allah Resulü'nün yanına geliyor. Eğer toplumda anlaşıldığı manada tevessül anlaşılsaydı, yani birilerinin makamı, hatırı için bir şeyler istenmiş olsaydı, o ama evinden gelmezdi. Yani derdi ki ya Rabbi, Muhammed'in hatırı için benim gözlerimi aç, ne olur. Bunu derdi. Ama böyle bir şey söylemiyor. Böyle bir şey söylemiyor. Allah Resulü'nün yanına geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme de kendisine dua etmesini söylüyor. Yani Allah'a dua et, gözlerimi açsın. O da diyor ki, yani Allah'ın Resulü, dua edeyim gözlerin mi açılsın, yoksa sabredesin cennet senin mi olsun? Dua et ya Resulallah diyor. Ve kendisi de Allah Resulü, yani o insana bir şeyler tarif ediyor. Yani iki abdest almasını, iki rekat namaz kılmasını ve bir dua tarif ediyor. Orada duada açar okursanız, ya Rabbi ben peygamberin Nebin Muhammed'le sana yöneldim diyor. Ben kendime şefaat çıkıyorum. Onun benim hakkımdaki şefaatimi kabul et. Yani gözlerimin açılması için ben onu aracı kıldım. Yani geldim ona, bana dua et dedim. Onun için onun duasını kabul et demektir. Bunlar bunlar böyle. Böyle. Onu benim hakkımda şefaatçi. Benim onu hakkımda şefaatçi. Yani ben de dua ediyorum ya Rabbi, onun duasını kabul et. Onun duasını kabul için kendisi şefaatçi. Onu benim hakkımda şefaatçi, benim de onun hakkımda. Beni de onun hakkı. Evet. Yani orada kullanılan ifade, hani diyor ya ki ya Rabbi Muhammed Mustafa'yı benim için şefaatçi kıl diyor ya. Bu onun için şefaatçidir. Peki peygamberin onun için şefaatçi olması, dua ediyor ya o da. Karşılıklı. Yani bu aracılığı kabul et. Aracılığın şekli de anlatılıyor orada. Dua etmek, Allah'tan istemek, Allah'a yönelmek gayet açık ve net. Yani burada hatır için bir şey istenmiyor. Yani insanın makamı, mevkisi ne olursa olsun, onun hatır için Allah'tan bir şey istenmiyor. Özellikle günümüzde yapıldığı şekliyle kesinlikle böyle bir şey yapılmıyor. Bu da gösteriyor ki bir insanın yanına gidip, yani kendisini iyi gördüğümüz, takva ehli olarak bildiğimiz bir insanın yanına gidip bizim için dua edebilir miyiz? Bu yapılabilir. Böyle mi? Denilebilir. Telefonla da söyleyebiliriz. Kardeşin dualarını da unutma mesela. İşte yolcunun duası kabul olur ya. Yola çıkıyorsun, bize dua et. Denilebilir. Bu insanların, yani salih insanların duaları ile tevessül demektir, manasına gelir. Salih insanların dualarıyla tevessül, yani Allah'a yaklaşma, günahların affedilmesi, bir şeylerin talep edilmesi, salih insanın duası ile salih insanın şahsı ile tevessül arasında dağlar kadar fark vardır. Biri tevhid, biri şirk. Gece ile gündüz gibi. Biri tevhid, biri şirk. Hayrola? Uyuyor mu? Peki hocam, Edeb-i Müfret'te sahabenin birinin ayağı herhalde ya kramp gibi bir şey oldu. Leyse bir sahih. Azze hadisin leyse bir sahih. Sahih. Efendim Gayınço. Aleyküm selam. Öyle mi öyle doğru? Sen değil mi? Bilgisayar var da internet yok. Hem zaten şu an sorulu cevaplı. Yani gittiğimiz yerde de rahat durmayacağız. İlla her şeyi duyacak mısınız kardeşim? Belki gizli bir şey konuşuyoruz. Bağlantımız zaten. Bütün bağlantı buraya. Yok. Lokal bağlantı. Lokal bağlantı. Bağlantı yok. Selamun aleyküm. iyi olurdu, iyi olurdu. Varsa süper mi olurdu, ne olurdu? İyi ki yok bağlantı. Hadi selamun aleyküm. İyi ki bağlantı yok. Bak siz rezil olacaktınız. Öyle şey sorulabiliyor musun? Sigara haram mı, helal mı? Tamam mı? Sizi netten rezil edecekti. Allah'tan ki net bana yok. Anlaşıldı değil mi? O kullandığın hadis sahih değil. Orada o hadisin sahih olmadığına dair herhangi bir şey yok hocam. Orada olmayabilir. Onu tahkik eden Şeyh El-Albani onu sahih olmadığını söylüyor. Sahih değil o. Tabi nedeninin içinini de söylüyor. Bir hadisin neden zayıf olduğunu da söyler. Sahih değil o. Zaten bilinen gerçeklere de aykırı o. Farkındaysan. Şu Allah Resulü'nün tevessül hususundaki birçok şeyine terstir o. Elhamdülillah ki sahih değil. Sahih değil yani. Var mı edebilmekler sizde? Yok. Namazda başın örtülmesiyle ilgili herhangi bir hadis var mı? Hayır yok. Namazın şartlarından değildir. Açık da olabilir, örtülü de olabilir. Sünnet olarak herhangi bir şey yok. Yok. Sarık Arapların adetlerinden olan bir şeydi. Sıcaktan korunmak için. Değilse öyle milletin söylediği gibi, uydurduğu gibi sarıkla kılınan namazla sarıksız kılınan namaz arasında şu kadar fark falan vardır. Bunların asla astarı yoktur. Bunlar yazmışımdır. Nedenin işini de söyleyebilirim yani. Ümmetin ihtilafı rahmettir. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Efendime söyleyeyim. Kan aktığında abdest gerekir. Sarıkla kılınan namaz bir rekat. Sarıksız kılınan 70 rekattan hayırlıdır. Evet. İbn Abbas'tan var. Sarık sarınız, hilminiz artar. Bunlar hep uydurma olan şeyler. Zaten nerede geçiyor? Neden uydurma söylüyor? Sarıkla kılınan namaz namaza 10.000 sevap verilir. Sarıkla kılınan cuma, sarıksız kılınan cumadan 70 defa hayırlıdır. Evet. Sahih değil o. Bugün misafiriz ya, yavan gidiyor ona göre. Yolu yorulmuş. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Fatıma'ya bırakmış olduğu arazi, miras arazi miydi hocam? Yoksa Beytülmal'dan mıydı hocam? Ona arazi bırakmadı ki. Kim diyor ona arazi bıraktığını? Şia öyle söylüyor. Şia'ya bakma. Şia Ayşe'ye zina, zaniye bile der. Radiyallahu anh. Bunu söylemeden de ki gereken hocam? Ya ne olacak? Yani onların onların ellerinde sıhhatli bir şeyleri yok. Yani Şia eşittir. İnsanlığın en yalancısıdır. Sen Şia yalan üzere ayakta duruyor. Bak, inşallah şu eseri bulsanız da okusanız. Yani Şia'nın Kur'an anlayışı, imamet ve takiye anlayışı. Burada yeriyle, numarasıyla, kendi kitaplarından alınma. Bu bizim ilim ehli insanlardan, abilerimizden birisidir. İhsan İlahi Zahir. Tamam mı? Ey Ehl-i Beyt, Allah sizi temize çıkarmak ister. Buradan ne anlaşılması gerekiyor hocam? Ayeti Celle'de mi? Evet. Aynı ifadeyi iman edenler için de kullanıyor. Temizlemek ister sizi. Ey iman edenlerdir. Abdesti anlatır anlatır. Abdestin sonunda aynı ifadeyi kullanır. Tabi Allah bütün iman edenlerin temizlenmesini istiyor. Yani onun istediği şekilde hareket edip temizlenmesini istiyor. Günahlarının bağışlanmasını istiyor. Şia'nın ne tarafı doğru ki o da doğru olsun? devenin hesabı. Deveye demişler boynun niye eğri deve. Ne, nerem doğru ki demiş sen. Boynumu soruyorsun bana demiş. Şia bu ümmetin en yalancı insanlarıdır. En iftiracı insanlarıdır. Onlar dinlerini öğrenip dinlerini yaşamaktan ziyade onlar tarihteki efendim bir takım böyle şey işleri dillerine dolayıp tamam mı? Yanlarına efendim? Ümmet dediğinizde. Ümmetten çıkmamışlardır. Bu ümmet 73'e ayrılacaktır. Birisi kurtulup gerisi cehennemliktir diyor. Ümmet derken tabi. Ümmet de ben de Müslümanım. Bazı alimler diyor Şia diyor 73 kadar hiçbiri değil diyor. Boşver. Desin, delil ister. Çünkü ben de Muhammed ümmetiyim diyor. Ben de Muhammed benim de peygamberim diyor. Buna diyor mu bunları? Diyorlar. Allah razı diyor mu? Benim ümmetim. Bitmiştir. Söylenecek bir taife kurtulur. Gerisi cehennemliktir. Efendim, bu da dalle fırkalardan bir tanesidir. Çünkü çok korkunç yanlış inançları var, akideleri var bu insanların. Yani bu 72 şey o kurtulanlar direkt cennete gidenler mi? Diğerleri yani kurtulacak olur. Kurtulacak olan derken yani cennetlik. Nasıl cennetlik? Ya direkt cennetlik ya bağışlanarak giderek cennetlik ya da cezasını çekerek. Diğerleri cennet. Cehennemlik. Yani. Cehennemlik dediği zaman çıkmayacak bir daha. Orada olanlar değilse inananlardan da cehennemlik olanlar var. Bunlara günahlarından dolayı cehennemi boylayacaklardır. Bunlar açık ve net bir şekilde anlatılıyor. Orada anlatılan ebedi olarak cehennemde kalanlarla ebedi cennette kalanlardır. Ma'ana aleyhi ve ashabı. Benim ve ashabımın yolu üzere yürüyenlerdir. Kurtulacak olan taife budur. Şia her türlü pislik kendilerinden çıkan bir şeydir. Taifedir. Güya Ehl-i Beyt'in temizlendiğini Kur'an'dan delillendirmeye çalışıyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Ehl-i Beyt peygamberin hanımlarını da içerisine alır. Ayşe ile alırdı. Hepsini zaten ya orada peygamber peygamberin hanımlarını anlatıyor zaten orada. Onun için kendi tefsirlerinde ayetin yerini bile değiştirmişlerdir onlar biliyor musunuz? Öyle bir zararlı insanlardır. Korkunç kabircilik vardır onlarda. Bak unuttum getirecektim bunu sana göstermek için. Sen dedin ya ki akşam telefon eder. Hümeyni Bizatihi Hukumetül İslamiye diye bir kitabında diyor ki Hukumetül İslamiye orada diyor ki bizim mezhebimizin gereği imamlarımızın öyle değeri var, derecesi var ki diyor bu dereceye ne Melek-i Mukarreb çıkabilir ne de Nebi-i Mürsel diyor. Görüyor musunuz? Hümeyni yine sahabelerin Kur'an'ı tahrif ettiklerinden bahseder. Keşfül Hafa isimli eserinde. Ve Hümeyni Vahdedil Vücutçudur. Sırrı Salat isimli kitabını okursanız anlarsınız bunu. Keşfül Hafa özellikle de yani Türkiye'de çokça bilinmiyor. Açsınlar, okusunlar, baksınlar. Bir Keşfül Hafa başka var. Bir de Hümeyni'nin Keşfül Hafa. Acluni'nin Keşfül Hafa ayrı. Orada uydurmalar çok. Hadis yok. Onun kitabından hayırlıdır o yine. Hümeyni'nin kitabından. Namazın terkiyle ilgili Sıfkı Koca'dan eşlerden biri namazı terk ederse bildiği halde terk ederse diğer eşinin tavrı nasıl olması lazım? Yani hem kadın açısından hem erkek açısından. Şimdi namazın terkiyle alakalı İslam'ın hükmü bellidir. Bunu okumuşsunuzdur. Bunu defalarca dinlemişsinizdir. İslam'da namazı terk etmenin hükmü şirktir. Küfürdür. Dinden imandan soyutlanmaktır. İslam milletinden çıkmaktır. Yani kafirliktir. Bilinçli bir şekilde terk edilen namazın şeyi budur. Delil çok. Allah'ın kitabından ve Resul'ün sünnetinden delil çok. Ama meseleyi bilmeyen insanlar var. Adama senelerdir iki kelimenin nutku ile Müslüman olursun, Müslüman sayılırsın denmiş. Dolayısıyla bu adam hiçbir şey yapmıyor. Sadece işte La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah diyor. Bu adama anlatılması lazım her şeyden önce. Çünkü cehalet belli bir noktaya kadar mazerettir. Onun için bunu anlatmak lazım. Bu adam böyle biliyor. Buna meseleyi güzelce anlatmamız lazım. Yani İslam namazı terkine şöyle diyor, böyle diyor. Bunu anlatmak lazım. Veya önceden evlenmişiz. Veya önceden evlenmişiz. Allah bizlere anlayış ihsan etti. Biz namazın terkini, önemini, ehemmiyetini anladık ve namazımızı kılmaya başladık ve kesinlikle namazımızı da terk etmiyoruz. Öyle mi? Ama buna rağmen hanım hele hele kendi yakınları tarafında oturuyor iseniz hanımın, hanımın işte babası, annesi yakın, onların şeylerinden etkilenmiş ve senin söylediklerine itiraz ediyorsa, işte yeni yeni şeyler mi çıkarıyorsun aman bey falan, yani daha önceden evde bir otoriten yoktu, böyle arkadaş gibi efendim geçinmişsin, efendim kırmayayım diye hanımı uğraşmışsın, yani evde bir üstünlüğün olmamış. Bu tip arkadaşlarımız var ama namaza niyaza başlamışsınız, hanım etkilenmiyor sizin sözlerinizden, sizi dinlemiyor veya sizin anlattıklarınıza inanmıyor. Yani diyor ki bizim beyi kandırdılar. Bey de bizi kandırmaya çalışıyor. Hiç böyle şey olur mu? Bu kadar millet deli miydi? Salak mıydı efendim? İşte bu ifadeleri bilirsiniz. Bu kadar millet deli miydi? Salak mıydı? Onun için yani hiç kimse böyle bir şey söylemezken sen niye böyle söylüyorsun diye. Yani bu manada tesirli olmayabilir sözler. Çocuklara söyle sessiz olsunlar bak. Çocuklar. Dışarı gideceğiz sessiz olmamız için. Sessiz olun. Ya da dışarı. Bu insan ne yapacaktır? Sabırlı bir şekilde hanımına anlatmaya başlayacak. Hanımına anlatacaktır. Yani hanım bize şimdiye kadar öğretmemişler veya bizim bu manada öğrendiklerimiz efendim yanlışmış. Gel bak beraber okuyalım. Allah kitabında şöyle diyor. Resulü şöyle söylüyor. İslam'da namazı terk etmenin hükmünü beraberce güzelce okuyacaksınız. Ona güzelce nasihat edeceksiniz. Yani hazır fırsat bazılarının yaptığı gibi hanım dinden imandan uzak, benim bundan derhal ayrılmam lazım. Mantığından ziyade önce ona güzelce anlatmanız lazım. Anlatmamız lazım. Çünkü zamanında salih insanlar değildik ki hatunlar da saliha olsun. Öyle mi? Zamanında birçok problemi olan insanlardık. Dolayısıyla bu problem çerçevesinde bu problemlere uygun hanımlar almışız. Ondan sonra Allah nasip etti. Erkek hidayet buldu, namaz kılıyor, hanım diretiyor. Onu hemen boşamaktan ziyade ona meseleyi güzel anlatmamız lazım. Ha, anlattınız. Gerçekten güzel anlattığınıza inanıyorsunuz. Hatta çevrenizden iyi bilen insanlar da anlatmışlar. Evet. Hani bu manada hala itiraz edilirse ki pek zannetmiyorum. Kadınlar genelde itaat ederler. Özellikle kocasını seven birisi ise yuvasının dağılmasını falan istemez. Genellikle itaat eder kadın. Ama her şeye rağmen böyle birisi denk geldi. Senin inandığın gibi inanmıyor. Senin kendisine secde ettiğin Allah'a secde etmiyor. Orta meydan bakıyor böyle o büyük geniş alana. Yatakları ayırırsın, odaları ayırırsın, neticede evleri ayırırsın. Şirk ve küfür açık ve netleştikten sonra Allah'ın Kur'an'da buyurduğu gibi müşrik kadınları nikahınıza tutmayın. Telefon sesi, çocuk sesi, karambola gitmedi inşallah. Yok. Heh. Onun için yani öncelikle güzelce anlatmak lazım. Tarif etmek lazım. Hanım yanlış biliyormuşuz, yanlış öğretmişler. Sen benim cehenneme gitmemi ister misin? İstemem. Bak ben de senin istemem. Allah namazsız, niyazsız giden bir insanı cehenneme sokacağını söylüyor. Dinden, imandan uzak gideceğini söylüyor. Aha bak deliller. Oturup güzelce anlatırsanız ben inanıyorum ki itiraz etmeyecektir. Kadınlar genelde itaat eder kocalarına. Ama olur ya ki yapmadı, etmedi. Anlatmanıza rağmen, söylemenize rağmen, çevreden anlatılmasına, söylenmesine rağmen artık işi biraz daha ciddileştirerek ne yapıyorsunuz? Yataklarınızı ayırırsınız, odalarınızı ayırırsınız, daha olmadı evlerinizi ayırırsınız. Yani müşrik kadınları nikahınızda tutmayın. Mümtehine suresinde dediği gibi yol gösterirsiniz. Bayanlar için hocam. Her ise tevhid ehli ama adam nefsinden dolayı namaz... Ona geliyorum. Evet, ona geliyorum. Zaten böyle sordular. Ben hemen çift taraflı da anlatmaya çalışıyorum. Çünkü var. Öyle insanlar da var. Allah yardım etsin. Hanımı meseleyi anlamış. Kavramış. Neyin şirk, neyin tevhid olduğunu az buçuk biliyor. Ama kocası dinden imandan uzak bir hayat sürüyor. Bu da aynı şekilde yani becerebiliyorsa anlatsın. Erkek kadar her ne kadar tesirli olamasa da ki olamaz mümkün değil. Bazen olabiliyorlar da. Anlatır veya birilerine efendim işte beyine söyle bugün bize çaya gelin. Benim beyle biraz ilgilensin. Yani bu yönlü Allah'a dua ederek böyle vesileleri de kullanmamız gerekir. Hemen işin en son yapılacak noktasını gündeme getirerek ayrılalım falandan ziyade bunları gündeme getirmek lazım. İşte davet edersiniz. İşte beyini de al gel. Beyin bir şeyler anlatsın bizim beye. Onda da aynı şekilde baktı ki bundan adam zor olur. Daha iki gün önce işte bir telefon etti birisi. Üç çocuğuyla beraber bırakın dinini, imanını yaşamasını şey yap, esrar içirmek istiyormuş. Hocam bana esrar içiyor. Enişte bana esrar içiriyor. Bana enişte diyor. Kürt bir bayan. Bizim hanımın akrabası oluyor. Ben de onu cesaretlendirmek istemiyorum. Yani acaba bana anlattığı gibi mi gerçekten? Acaba başka bir şeyler de mi var? Tabii meselenin hükmü olarak öyle bir kadın, öyle bir erkekte duramaz. Yani bilinçli bir şekilde Allah'a küfreden, Allah'a şirk koşan, efendime söyleyeyim, dinden, imandan uzak bir hayat süren birisiyle bir kadın kalamaz. Yani önce hasbel kadar evlenilmiş. Bunun halledilmesi için bir takım vesilelere başvurulur işte anlatılsın diye falan. Ama hala inat ediyor. Eğer mevcut güzel bir sistem varsa gider. Kadıya şikayet eder. Kadı onları ayırır zaten. Ama yoksa kendisi ayrılır gider. Onun nikahında durmaz. Zaten ne nikahı ki? Öyle insanın nikahı. Ahmed İbni Hanbel batıldır da öyle insanların nikahları. Bunlar tabii yani işin en son noktaları değilse. Yani bu işin şakası mı var ya? Namazın terki şirk küfür. Sen şirk küfür içerisinde hayat sür. Bilinçli bir şekilde ben sana hanımlık yapacağım. Ama ne yazık ki çok zor. Yani bir iki çocuğu var, üç çocuğu var, beş çocuğu var. Bırakıp ben nereye gideyim hocam diyor. Ben ne yapabilirim diyor. Allah uzak etsin. Allah yardım etsin. Gerçekten çok zor. Çok zor. Yani kadın için çok zor. Erkek için erkek hemen şey yapabiliyor da kadın için gerçekten zor. Kadın için zor. Hocam namaz kılıyor da ama bu hanımı sahabe yoluna Allah'ın Resulü'nün günümüzdeki geleneksel bir namaz şekli. olsun, diğerlerinden yine hayırlıdır. Namaz kılıyor tabi. Ama diğerlerinden hayırlıdır. Yakasını bırakmıyorsun. Hanım, ibadetlerimizin kabul olmasını istiyorsan bak, Allah Resulü'nün gösterdiği şekilde olmasını istiyor. E biz bunu öğrendik. Hala niye böyle yapıyoruz? Diyor, bu kadar kişi mesela yanlış mı? Bak işte, bak işte namazını kılıyor ya, bu sefer ne yapıyorsun? Kahrını çekiyorsun. Yavaş yavaş namaz kılıyor. Önce yavaş kılmasını istiyorsun. Ondan sonra zaten kadınsa arada ne fark, fazla bir fark yoktur. Onlar bellerini fazla eğmezler. Onların en büyük problemleri odur. Belini düzeltmeyenin namazı yoktur diyor. Onlar efendime söyleyeyim şöyle dururlar. Niye öyle yapıyorsunuz? El cevap tabi cevap veriliyor. Kadınların yerine tabi cevap veriliyor. Kendilerine sorduğumuzda aldığımız cevaplar da tamamen kadın eğilemezmiş. Neden? Pozisyon kötüymüş. Lan secdeye hiç gitmesin, o daha kötü pozisyon. Yani akli izahların akli reddiyesi olur. Kaldı ki millet oturmuş da kadını namaz kıldırıyor, onu mu seyrediyorlar? Kadının namaz yeri başkadır. Taş çatlasın evinde kılar. Gider odasında kılar. Veya evinde kılıyorsa kocasının yanında namaz kılar. O da önemli değil. Herhalde misafirlerin yanında namaz kılacak hali yoktur. Kadının salonda kıldığı namazdan, yani odasında kıldığı namaz salonda kıldığı namazdan hayırlıdır. Tamam mı? Evinde kıldığı namaz bahçesinde kıldığı namazdan hayırlıdır. Aleyküm selam. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Yani meseleleri temelden yakalamak lazım. Ona uygun hareket etmek lazım. Yani bir şeyler anlatıyorlar ama bunun nereye dayalı olduğunu iyi bilmeniz gerekir. Tamam mı? İkisi arasında mimbukayese yaparsak, elbette ki namaz kılmayan bir bayandansa namaz kılıp da böyle geleneksel alıştığı şekilde bir namaz, ondan tabii farklıdır. Yani biri namaz kılıyor. Boşanmaya şey olmaz değil mi hocam? Hayır. Anlatsın, gene de kabul anlatırsın. Etmiyorsa. Namaz kılmasa bile, başta anlattık bak. Namaz kılmasa bile öyle hemen pahaneye bakıp da avrattan bıktıysan tam hazır fırsat, kovaliyata yeninisini al. Hayır. Zalimlik yok. Güzel anlatacağız. Güzelce anlatmamız lazım. Hatta ben anlattım. 50 sefer anlattım hocam. Biz bunları bile kabul etmiyoruz bak. Nereden biliyorsun anlattın? Hep anlattık. Maşallah hiç anlatamadık yok. Hep anlatıyoruz, karşı taraf anlamıyor. Ya belki anlatamadık. Ya niye öyle her zaman doğruların merkezi kendimizi görüyoruz? Çok yanlıştır. Anlatmamız lazım. Başkalarını vesile olarak kullanarak anlatmamız lazım. Ama biraz önce anlattığımız gibi namazdan, niyazdan uzak anlatmana rağmen, bilmesine rağmen yapmıyorsa önce yataklarını ayırsın, odalarını ayırsın, ondan sonra da evleri ayırsın. Sen git kendine beynamaz bir koca bul, ben de kendime namaz kılan bir hatun bulacağım dersin, biter iş. Zaten oraya gelmez sıra. Bak biraz önce dedim ya ki ben, kadınlar genelde itaat ederler. Yeter ki onlara biraz sıcak davranılsın. Ya hanım, ben senin iyiliğini düşünüyorum işte. Şöyledir bak, senelerdir beraberiz işte, çocuğumuz var. Ve ben sana kötü bir şey anlatmıyorum. %9.9 itaat ederler. Yani ben erkek olmama rağmen bu konuda bayanların tarafındanım. Çünkü bakıyorum, gözetliyorum, erkekler haksızlık yapıyorlar. Fırsat bu fırsat. Hocam diyor, benim inandığım gibi inanmıyor. Ben ayrılacağım bundan. Anlattın mı? Anlat. Bakıyorum daha kendisi meseleleri hakkıyla anlamamış. Bahaneye bakıyor. Bilmem anlatabildim mi? Evet. Hocam artı bir soru. Bugün alışveriş yapmak istiyoruz. Bir ticari plakamız var. Ticari plakamız olduğu halde bankalar bu plakaların araba alabilmesi için kredi veriyorlar. Hiçbir ödenek vermeden adamlar fabrikadan araba alıyorlar ve sana kredi veriyorlar. Bizim böyle bir araba almamız dinen caiz midir, değil midir? kredi ne? Yani al bana ne kadar işte arabanın fiyatı. Fabrikadan alış fiyatını bilmiyoruz ama banka fabrikadan aldığı, fabrikadan alıyor arabayı. Kendisi de üzerine herhalde büyük bir ihtimalle bir kar koyuyor. E tabi yani kendisi sen babanın hambalı mı var? Yani oradan bir şey gelmese bunu yapar mı yani? Fakat ben yapmıyorum dese de. Bilmediğimiz şey direkt bankadan alışveriş yaptığımızdan dolayı bu. Almaz. Gayet açık ve net bir şekilde banka bir kere faiz müessesesidir. O gaz gelen yerden tavuk esirgemez. Peki bankayla alışverişler caiz duruyor? Yani şimdi şu an zorunlu olarak mesela havaleydi, şuydu buydu, paranı orada bırakmamak kaydıyla, tamam mı? Paranı orada bırakmayacaksın, derhal alacaksın. Yani paranın transferinde aracı oluyorsa derhal paranı alacaksın, bırakmayacaksın. Paranı orada bırakır isen faize verecektir. Yani senin paranı kullanacaktır. Onun için faiz hususunda çok şiddetli deliller geliyor. Alan, veren, yazan, vesile olan. Tabii. Yazıcısına, şahidine, hepsine lanet ediyor. Onun için uzak duracaksın. Uzak duracaksın. Taksitle alışveriş ne durumdadır hocam? Caiz midir? Taksitle alışveriş işin içerisine vade farkı girmediği müddetçe caizdir. Yani taksit derken ben işte diyelim kitapçıyım veya efendim bir şey satıyorum. Ben kardeşlerime diyorum ki benim malımın fiyatı 100 lira. Ben Allah rızası için size 2-3 taksit yapabilirim bak ama bak gününü geçirmeyeceksiniz. Tamam mı? Yine 100 lira. Önce 40 vereceksiniz. Aleykümselam. Önce 40 vereceksiniz. Ondan sonra 30-30. Böyle bir şey yapabilirim bak. Bunun adı da taksittir. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Abi iki kişi böyle alabiliriz. Evet. İki de böyle alabiliriz. Anlaşıldı mı burası? Yani bir malın tek bir değeri mi olacak? Tek fiyatı mı olacak? Yani şimdi taksitle alışveriş haramdır ifadesi kullanılamaz. Neden? Çünkü biraz önceki anlattığımız şekliyle adam faiz bindirmeden verebilir. Der ki arkadaş ben Allah için 2-3 taksit yapıyorum. Şey yapın ödeyecekseniz bu şekilde bir kolaylık sağlarım. Ama zamanımızdaki yapıldığı şekliyle işte gidiyorsunuz ben dolap alacağım. Efendim işte benim peşin param yok. Kaç ayda ödeyeceğim diye açıyor defteri. 2 aylıksa farklı bir fiyat. Çeviriyor 3 aylıksa daha farklı bir fiyat. 4 aylıksa daha. Şimdi Allah Resulü hadisin birisinde buyuruyor ki bir malda 2 fiyatın birisi faizdir diyor. Bu malda bırakın 2 fiyatı bu malda 4-5 fiyat var. Onun için gayet açık ve net bir şekilde faizdir. Faizdir. Yine Allah Resulü buyuruyor ki faiz genelde veresiyede olur. Faiz genelde veresiyede olur. Buhari Müslim hadisidir bu. Ve gerçekten de baktığınız zaman çevrenize ticari ahlak aynen böyle. Faiz genelde veresiye alışverişlerde yapılıyor. İşte peşin alırsan şu kadar, veresiye alırsan şu kadar, 3 ayda ödersen şu kadar, 5 ayda ödersen şu kadar. Bu gayet açık ve net bir şekilde faizdir. Hocam şimdi bakıyoruz dükkanlarda gene görüyoruz. İşte kredi kartına 0 komisyon şu kadar taksit diyorlar. Yani peşin de alsan aynı para. O paraya da alsan aynı para. Bankaların bir hesabın olmasına gerek yok. Kredi kartı çünkü... Yalan söylüyorlar. Sen kartı al gel. Bir de peşin parayı al gel. Bakın ben kredi o mala... kartı almak caizdir dediğiniz hocam. Ben şimdi kredi kartının ben ondan uzağım. Yani merkezde bu kadar okumamıza, yazmamıza, merkezde oturmamıza, alışveriş yapmamıza rağmen ben kredi kartından uzağım. Yani nasıl bir işlev görüyor ben bunu bilmiyorum. Ama şu bir gerçektir ki banka bunu sana boşuna vermez. Hayrına vermez. Gaz gelen yerden tavuk esirgemezler. Budur yani. Bu budur. O malı satan adama ödüyor parayı. Olsun sen de vesile oluyorsun. Sen de vesile oluyorsun. Yani faiz öyle acayip bir şey ki alan, veren, vesile olan, yazan, çizen, getiren, götüren yani her taraftan şey yapıyor. Ve bir de bu faizin 70 küsur şube olduğunu söylüyor Allah Resulü. Yani çok dalı budağı olduğunu söylüyor. Ve işin en enteresan tarafı faizin en küçüğü anasıyla zina etmiş gibidir. Şimdi samimi bir Müslümanın, ben bunu geçen internet ortamında da anlattım. Dinlemişsindir sen belki. Hocam diyor, ne yapacağız ya diyor. Ne olacak? Ya benim evde dolabım yok işte, meyvem çürüyecek, yemeğim çürüyecek falan. Ne yapacağız? Mecburuz. Hayır, hiç de mecbur değiliz. Yani ihtiyaçtan dolayı böyle bir cürmün içine düşmüyor insanlar. İhtirazdan dolayı. İhtiyaçtan dolayı değil. Benden neyin fazla senin arkadaş? Sen gidiyorsun 1 milyarlık nofros alıyorsun, faize giriyorsun da ben bit pazarından 50-60 milyona dolap alıyorum. Aynı işi görüyorum. Yani ne? Özelliğin var mı? Sana bakıyorum. Sen de başkasına bakıyorsun. Yani ne farkın var bende? Sen Müslüman değil misin? Ha, niye? Niye? Nofros kullanman şart mı? Yani git 50 milyonluk, 100 milyonluk gücün neye yetiyorsa, öyle mi? Onu al faize gir. Yani yani İslam'a uygun. Yani illa efendim işte duvardan duvara bir şey olup faize gireceğine, işte halıydı, dolaptı, neyse, gücün neye yetiyorsun al kardeşim ya. Yani şart mı illa kimde ne varsa onu almak, kimde ne gördüysen onu almak şart mı kardeşim? Şart değil. Niye faize giriyorsun? Onun için biraz önceki ifadeyi tekrar etmekte fayda vardır. İhtiyaçtan dolayı değil bu musibet belalar. İhtirazdan dolayıdır. Yani ihtirazımız var. Yani şey yapmıyoruz ya. Yani. Kanaatkar değiliz ya. Yani. Hocam ben kendimi de Karabağlar'da burada işiyle uğraşıyorum. Buyur. Ticaret yapıyorum. Biraz önce abimin sorduğu gibi. Şimdi biz malları satış yaparken peşin ve vadeli olarak belirtiyoruz. Yani diyoruz ki peşin alırsa müşteri 700 milyon, vadeli alırsa 5 ay olmak üzere 800 milyon diyoruz. Bu faize giriyor mu? Yani bu fiyatı bu şekilde belirtmemiz. Ben neyi anlattım ki? Bir malda iki fiyat faizdir diyor. Şimdi bir malda iki fiyattır o. Buhari Müslüm hadisidir. Kim onu soran? Ev sahibi. Ev sahibi sen mi? Nasıl olsa buradayız. Her bizi rezil etme. Gösteririz. Dur bakalım. Sen de söylüyorum. Hani biz şöyle öğrendik. Tabii ilmimizde tezgi olduğu için. Yani ikinci bir ibade 700'lü peşin 800 milyon liradan verildi. Mal satış yapıldı. Daha sonra o malın günü geldiğinde ödenmediği takdirde üzerine ikinci bir fiyat koyulursa faiz olarak biliyoruz. Yanlış bilgilendirdim. Afiyet olsun. Ya ne güzel de izah etmişler yani. Şimdi sadece bu mesele değil. Sadece bu mesele değil. Şu benim şeylerimden uzak tutun şu suyunuzu muyunuzu. Yani iyi ki deniziniz var burada yani. Uzak dur. Şimdi her mevzuda böyle teviller yaparak bizi İslam'a hep ters hareket ettirmişlerdir. Eğer ölçüsü Kur'an ve sünnet olan insanlar isek bizlerin akıllı davranmamız gerekir. Çok akıllı davranmamız gerekir. Allah Resulü'nün şu ifadeleri gayet açık ve nettir. Bir malda iki fiyatın birisi faizdir. İmam Malik'in dediği gibi bu nedir biliyor musun? Peşin alırsan 100 lira, 100 dirhem, veresiye alırsan 120 dirhem. Bunu anlatıyor İslam. Gayet açık ve net. Bir de şu var. Peşini, vadesi, şusu, busu bir malın fiyatı 100 milyon. Ama diyor peşin alırsan adam diyor, malın fiyatı bu 100 milyon. Peşin alırsan diyor %15 diskonto var. Şey anlatıyor o. Ha Hasan ha Kelasan'ı anlatıyor. O Hasan'la Kelasan'ı anlatıyor. Hasan Kel'le Kelasan'ı anlatıyor arkadaş. O zaman mal alırken bir yerden yanında bonusunu veriyorlar. O da bak ben size neyi anlatayım? Ben size daha önemli mevzuları dinliyor musunuz? Daha önemli mevzuları gündeme getirip onları halletmemiz lazım. Şu an ben öyle bir babayı tanıyamıyorum. Yani İslam'ın tarif ettiği ticari bir ahlak üzere hareket edecek ben bir babayı tanıyamıyorum. Vardır belki böyle baba yiğitler de Yani muhakkak estek, kerestek bir şeyler öne süreceksiniz işte. Biri diyecek ki hocam ne yapalım, mecbur kaldık. Öyle ötmesi satılmıyor ki hocam. Aslında dürtükledikçe bakıyorum başka problemleri de çıkıyor. Ne demek onu satılmayacaktır? Bu nereden çıktı? Hani sen kadere iman eden, hani sen Allah'ın rızık olduğuna inanan, hani ana rahmindeyken senin rızkın geleceğine inanıyordun. E sen niye haramlaştırıyorsun ki? Meşru yolları seçsene. Onun için yani bu da gösteriyor ki bazı noksanlıklarımız var. Yani tam teslim olamıyoruz. Ellerinde efendim içi kadehleri. Ne zaman Allah Resulü haram dedi şak bıraktılar. Ya şunu da bir tikeyim de atayım demediler bak. Altyapıları sağlandı. Hemen bıraktılar ve o gün diyorum Medine sokakları içki seline döndü. Onun için tabi İslam önce bir güzel ayarladı. Sağlam bir zemin üzerine onları oturtturdu. Ne zaman ki o emri verdi şak diye bıraktılar. Senin şimdi bir sürü problemi var kalkmışsın. Neden bahsediyorsun? Gücün yetmeyecek ona. Onun için sen neyi soruyordun? Kim bir satışta iki satış yaparsa satıcı için bu iki satıştan eksik olan. Malın fiyatı belli. Bu kitap. Sen değil biraz önce bana delil soran oldu. Seninkini ben o seninkini hallettik. İşte ev sahibini diyor. Senin kerasanı anladık. Ben başka bir şey sordum. Çıkarttınız farklı anladım. Ben soramadım o zaman. Ya yani iki tane fiyat oluyor ama sorsun. Tamam abi fiyat söylemiyorum. Belirli diyorum. Bu malın fiyatı 100 milyon. Bu malı alırsan yanında bir de şunu veriyorum. Peşin alırsan şu da var. Faizim o. Veresiye alırsan vermiyor, vermiyorsun. Veresi alıyorsan vereceğim mi yine? Vermeyeceğim. Niye? Niye vermiyorsun? Ya bu Allah rızası içinse ver işte. Ha başka bir şey rıza var. Yani ne? Doğru yani bu malı aldığın için hediye ediliyorsa sana. Yani şunu ben satıyorum. Yanında bu kalemi veriyorum. Ha peşin verene veriyorum kalemi. Veresi alana vermiyorsun. Gene Allah rızası olmuyor. Ha yani yanlışlık orada. Yoksa ben bunu alana bunu da hediye veriyorum. Çünkü bununla beraber ancak bu kullanılır diye. Neyin delilini istiyordu ki o? İslam'da söyledikleriniz nerede geçiyor dedi hocam? Peygamberimizin iki şeyi. Ay işte burada geçiyor bak. Tamam burada geçiyor. O zaman İslam bankalar da haramdır. İslam'ın banka mı? İslam'da ticaret ahlakı. Tamam, kırmızı olsun.